นี่คือรายการธรรมะรับปรุณเป็นรายการแรกที่เราจะมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีมาเนี่ยเขาก็ให้พระสงฆ์เนี่ยมาพูดก่อนเลยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกบันทึกเสียงมาแล้วก็ส่งมาตามสายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังส่งมาตามสายแล้วก็ผ่านคลื่นนี่แหละผ่านมาทางรายการวิทยุบ้างผ่านมาทาง Wi-Fi บ้างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันฟังกันแล้วทําความเข้าใจในเรื่องธรรมะแล้วทําจิตใจนั้นให้มันสูงให้มันดีเราศึกษาตํารงตําราอะไรกันจนท่วมไปหมดละแต่ถ้ายังไม่มีความแตกต่างอะไรเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้มีการปฏิบัติซึ่งสิ่งที่มันท่วมมาเนี่ยบางทีมันทับเราด้วยซ้ําจะทําให้เรามีอันตรายได้เราอย่าให้มันเป็นงูพิษที่มันจะมาแว้งกัดเราแต่ให้เราได้รับประโยชน์จากงูพิษนั้นโดยการศึกษาทําความเข้าใจให้ดีการศึกษาทําความเข้าใจให้ดีนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการปฏิบัติให้มีความจิตใจมันอ่อนนุ่มลงให้มีราคะโทสะโมหะมันเบาลงถ้าศึกษาแล้วยังมีความกระด้างมีความแข็งมีความไม่อ่อนมีความหยาบมีความท้าตีท้าต่อยในเรื่องของวาจาบ้างเอาความรู้ไปยกตนข่มผู้อื่นโอ้โหอันนี้ได้รับพิษเต็มๆในการศึกษาแทนที่ว่าจะทําให้ดีแต่ว่ากลับเป็นโทษได้รับพิษจากงูพิษนั้นแต่ถ้าเราศึกษาให้ดีทําความเข้าใจให้รอบคอบจับช่วยให้ได้ไวในสิ่งที่ดีจิตใจอ่อนนุ่มลงเย็นลงทําสมาธิได้ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเก่าจําได้ละว่าพระพุทธเจ้าให้มีสติเราก็เป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอันนี้จะได้รับประโยชน์จากงูพิษที่เราไปเล่าเรียนทําการศึกษานั้นในการศึกษานั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาจะทําประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษานั้นได้เหมือนกับงูพิษที่เขาไปจับเนี่ยถ้าจับอย่างดีถูกวิธีก็สามารถที่จะทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของการศึกษาในท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปคุยกับอุบาสกท่านหนึ่งก็มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนที่เรากําลังเรียนกันอยู่นี่แหละประถมบ้างมัธยมบ้างมหาวิทยาลัยบ้างโดยเฉพาะยิ่งในระดับมัธยมเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีการเรียนการสอนที่เป็นระบบการเรียนการสอนพิเศษซึ่งบางทีคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไปสอนพิเศษก็มีแล้วก็มีรูปแบบนี้ด้วยนี่เขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะว่าคุณครูในโรงเรียนบางคนเนี่ยก็สอนพิเศษแล้วก็ใช้ที่โรงเรียนนี่แหละเป็นที่สอนพิเศษเช่นว่าพอเลิกโรงเรียนแล้วบ่ายสองบ่ายสามหรือบ่ายสี่เลิกเรียนแล้วคนที่เรียนพิเศษก็เรียนต่อแต่คุณครูก็จะเอาการบ้านที่สั่งไปนั่นแหละมาสอนให้นำมาแก้ให้นั่นก็คือเป็นการสอนการบ้านให้รู้เลยไม่ต้องไปทําที่บ้านถ้าทำที่บ้านใครสอนแล้วก็พ่อแม่แหละสอนแต่คุณครูคนนี้ก็จะรับภาระเรื่องนี้นำมาสอนให้อันนี้ก็เก็บเงินนะเป็นการเรียนพิเศษสอนพิเศษหรือบางคนมีสำนักมีสถานที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมก็สอนพิเศษสอนพิเศษเสร็จแล้วแล้วก็บางทีก็บอกข้อสอบด้วยในที่ว่าจะเอามาสอบปลายปีเนี่ยจะสอบเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกตรงๆหรอกว่าข้อสอบจะเอาอันนี้แต่ว่าก็เอาข้อสอบนี่แหละมาทำแบบฝึกหัดมาเฉลยบ้างมาอะไรบ้างมาพูดถึงบ้างมาย้ำบ้างแต่จะไม่ได้บอกตรงๆว่าจะออกสอบอะไรพวกที่เรียนพิเศษนี่ก็ได้เกรดดีพวกที่ไม่ได้เรียนอาจจะอ่านมาไม่ตรงหรือถ้าอ่านตรงก็โชคดีก็ทำคะแนนได้ดีถ้าอ่านมาไม่ตรงก็ทำคะแนนไม่ได้ดีเรียนพิเศษกับคุณครูคนนี้ถ้าเรียนในห้องเรียนเขาก็จะไม่ได้บอกอะไรมากย้ำอะไรมากแต่ถ้ามาเรียนพิเศษนี่จะบอกจะย้ำตรงที่มันจะออกข้อสอบแบบนี้ก็มีนะทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาคิดถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีอยู่ตรงหนึ่งตั้งแต่วังคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคุณครูที่เขามีการสอนพิเศษไปสอนพิเศษเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกข้อมูลที่สำคัญสำคัญให้กับนักเรียนที่กลุ่มที่พิเศษพิเศษที่มาเรียนพิเศษพิเศษกับเขาอย่างเงี้ยก็จะบอกข้อมูลเช่นข้อสอบให้หรือว่าคนนี้เป็นศิษย์รักแต่ฉันรักเธอฉันบอกให้เธอคนเดียวคนอื่นฉันไม่บอกอย่างนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกกันในภาษาบาลีว่า อาจารยมุทติคืออะไรอาจารยมุทติเนี่ยคือกำมือของอาจารย์เป็นข้อมูลที่แบบว่าวิชาที่แบบสุดยอดเคล็ดลับสุดยอดเลยที่อาจารย์เนี่ยจะบอกกับลูกศิษย์เนี่ยที่แบบว่ารักของตนมากเท่านั้นหรือในขณะที่ใกล้จะตายเท่านั้นจะบอกเคล็ดลับให้กับคนนี้ที่ศิษย์รักของฉันที่มาเรียนพิเศษกับฉันแต่ฉันจะบอกข้อมูลนี้ให้หรือว่าฉันจะใกล้ตายแล้วจะบอกความจริงให้ที่ฉันค้นพบเรื่องราวตรงนั้นมันไม่ได้จริงแต่จริงๆเป็นอย่างนี้ไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าอาจารยมุทติเหมือนกันนะหรือว่าเรื่องสําคัญอะไรๆที่จะบอกไว้ก่อนตายบอกแล้วก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาจารยมุทติเหมือนกันคือกํามือของอาจารย์เป็นข้อมูลที่สําคัญที่จะบอกให้กับคนสําคัญสําคัญในเวลาที่สําคัญสําคัญเป็นเรื่องที่แหมเคล็ดลับสุดยอดว่าอย่างนั้นเถอะนะคือกำมือของอาจารย์กำมือของอาจารย์เข้าใจคำว่าอาจารยมุทตินี่คือลักษณะของวิชาที่หวงเอาไว้แต่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ดูอยู่ในกำมือคำว่ามุทตินี่คือหมายถึงกำมือยังกำเอาไว้ไม่เปิดเผยให้ดูแต่ถ้าเปิดเผยให้ดูก็จะเจอความจริงหรือความลับที่ได้เก็บสะสมไว้บอกเฉพาะกับคนสำคัญสำคัญอย่างนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาจารยมุทติคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ตอนก่อนการปรินิพพานใกล้จะปรินิพพานละอีกไม่ถึง6เดือนแต่ในช่วงรอบ12เดือนนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างมากตอนก่อนการที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในช่วง12เดือนสุดท้ายนั่นเนี่ยมีทั้งพระเจ้าเปรตที่โกศลก็สวรรคตท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ปรินิพพานท่านพระมหาสารีบุตรก็ปรินิพานพระพุทธเจ้าเองก็ป่วยหนักมากป่วยหนักมากในพรรษาสุดท้ายหนักมากจนกระทั่งเหมือนกับจะสิ้นชีวิตละจะปรินิพานละจะมรณภาพละท่านพระอานนท์เห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหป่วยหนักมากเลยในพรรษาสุดท้ายนั้นแต่พอดีขึ้นมาพอที่จะพูดได้ลุกขึ้นได้ดีขึ้นได้ก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าบอกสอนเรื่องที่สำคัญสำคัญหน่อยบอกหน่อยสอนหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระอานนท์อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอานนท์ภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะเราได้แสดงแล้วไม่ขาดระยะไม่มีอื่นนอกจากที่แสดงแล้วไม่มีกำมือในธรรมะคืออาจารยมุทติคือธรรมะที่ยังกำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูแกตถาคตเลยผู้ที่คิดว่าตถาคตเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดตถาคตเท่านั้นเป็นหลักตถาคตจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์แล้วเราอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แต่ตถาคตไม่ได้มีความคิดความดำริอย่างนั้นแล้วทำไมตถาคตจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเล่าอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพรรษาสุดท้ายหลังจากที่ป่วยอย่างหนักดีขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วท่านพระอนนท์ก็ขอให้ตรัสเรื่องสำคัญสำคัญนั่นคือเรื่องที่จะเป็นความลับหรือว่าเรื่องสำคัญที่จะบอกก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยขอให้ตรัสเรื่องราวเหล่านี้อันนี้แสดงให้เห็นถึงความรอบคอบของท่านพระอนนท์นะท่านผู้ฟังคือในสมัยนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าครูบาอาจารย์เขาจะมีกำมือในธรรมะคือข้อมูลที่จะเก็บไว้บอกสำคัญสำคัญตอนที่ใกล้จะตายซึ่งพระอนนท์ด้วยความรอบคอบก็จึงถามพูดง่ายๆคือรีดออกให้หมดความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะพอเพียงต่อการตรัสรู้ธรรมธรรมะอะไรดีๆรีดออกให้หมดโดยการถามเป็นความรอบคอบของท่านซึ่งครูอาจารย์ในสมัยนั้นนอกจากมีอัจฉริยมุทติแล้วยังมีเรื่องต่างๆที่เขาพูดกันเช่นนักบวชที่มีรอบครบ12ปีหรือว่าพรหมยานพวกเนี้ยซึ่งเป็นค่านิยมที่เขามีกันในสมัยนั้นเนี่ยท่านพระอานนท์ด้วยความรอบคอบก็มาถามว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมไอ้เรื่องแบบนี้และในที่นั้นท่านพระอานนท์ด้วยความรอบคอบของท่านก็ถามถึงสิ่งอะไรที่จะสั่งเสียไว้หลังจากที่ป่วยหนักเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้มีอะไรที่จะสั่งเสียไว้ไหม พระพุทธเจ้าบอกพระองค์ไม่มีเรื่องที่จะต้องพูดอีกแล้วเรื่องที่ต้องพูดเนี่ยได้พูดไปแล้วหมดแล้วไม่มีเหลือไม่ได้มีอะไรที่ปิดบังเอาไว้กับพระพุทธเจ้าเลยไม่มีพระพุทธเจ้าบอกหมดนะยังภิกษุสงฆ์เนี่ยหมู่ภิกษุเนี่ยนะบางทีอาจจะมีข้อมูลที่เป็นลักษณะอยู่ในกำมือไม่ยอมบอกก็เรียกว่าอาจารยมุทิอย่างเงี้ยอย่างเช่นภิกษุบางรูปบรรลุเป็นพระอรหันต์จิตใจแบบสูงแล้วดีแล้วแต่ไม่ได้บอกลูกศิษย์ของตัวเองอันนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าอันนี้เป็นอาจารยมุทิเป็นสิ่งที่ท่านกำเอาไว้ไม่ได้บอกหรือท่านอาจจะบอกแบบเป็นธรรมะบอกสอนไปอย่างนี้ก็คือบอกแบบอ้อมๆแต่ไม่ได้บอกตรงๆแต่พระพุทธเจ้านี่บอกตรงๆเลยล่ะว่าท่านเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะในเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นอาจารย์สอนมีลูกศิษย์เยอะแยะแต่ว่าท่านนี่ได้บรรลุอนาคามีอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์ถามว่าท่านอาจารย์ท่านได้บรรลุคุณพิเศษอะไรไหมก็มีความคิดว่าอนาคามีนี่มันยังต่ำไปเพราะว่าคฤหัสถ์บางคนนี่เขาก็ได้อนาคามีนะฉันไม่พูดแล้วกันไม่บอกแต่ไม่บอกก็เงียบเอาไว้ลูกศิษย์ก็คิดว่าท่านคงยังไม่บรรลุอะไรนะพอท่านมรณภาพไปพวกลูกศิษย์ก็มาเสียใจกันว่าโอ้อาจารย์มรณภาพแล้วยังไม่ได้มีคุณพิเศษอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้ามาทราบข่าวว่าเอ้าทำไมร้องไห้กันเสียใจกันเราบอกสอนแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้เสียใจแต่พวกลูกศิษย์นั้นก็มีความเข้าใจแหละว่าไม่เสียใจที่ว่าท่านตายหรอกแต่ว่าเสียใจที่ว่าท่านยังไม่ได้บรรลุคุณพิเศษอะไรมาตายไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่านี่บรรลุอนาคามีแล้วนะแต่ว่าไม่ได้บอกแต่ว่าไปดีแล้วเป็นพรหมแล้วอยู่ในสุทาวาสแล้วแบบนี้ก็มีหรือว่าครูบาอาจารย์บางท่านมีความสามารถพิเศษอย่างไรอย่างไรเช่นว่ารู้วาระจิตคนหรือว่าสามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศมีคุณวิเศษที่มันเหนือมนุษย์อ่ะเรียกว่าเป็นอุตริมนุษยธรรมเนี่ยเหนือมนุษย์ตัวไปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้บอกลูกศิษย์แต่บางทีทําให้ดูด้วยการบอกสอนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้บอกตรงๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกำมือเนี่ยอาจารย์ได้เหมือนกันหรือบางคนเส้นผมมีการเปลี่ยนสภาพไปเป็นพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยมีของดีอะไรที่เก็บงําไว้คนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ได้บอกคนอื่นการที่ไม่ได้บอกนี่อาจจะหมายถึงว่าไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสาระอะไรหรือว่าอาจจะบอกแบบไม่ได้ตรงๆบอกแบบอ้อมๆอย่างงี้ก็เรียกว่าเป็นอาจารยมุทิได้เป็นข้อมูลที่เก็บงำเอาไว้ไม่ได้บอกหมดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะบอกหมดบอกว่าท่านเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะบอกว่าคำสอนต่างๆเป็นยังไงคือถ้าท่านจะมาสอนโดยไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็ยังมีข้อมูลที่แบบบอกไม่หมดอยู่นะแต่พระพุทธเจ้านี่บอกหมดข้าพเจ้ามาทำการใคร่ครวญคิดพิจารณาสอบถามครูบาอาจารย์ด้วยว่าถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะมีข้อมูลในกำมือที่พระองค์จะไม่บอกที่พระองค์จะบอกไว้เฉพาะในเวลาที่ใกล้จวนเจียนหรือบอกกับลูกศิษย์สำคัญในที่อยู่ใกล้ชิดเช่นท่านพระอานนท์เท่านั้นเนี่ยข้อมูลเนี้ยจะเป็นอะไรท่านผู้ฟังคิดว่าข้อมูลนี้จะเป็นอะไรซึ่งเป็นข้อมูลที่อันเดียวเลยที่ว่าแหมสำคัญมากเลยที่จะบอกเฉพาะกับคนสำคัญหรือในเวลาสำคัญเท่านั้นแต่ข้อมูลนี้จะเป็นอะไรข้าพเจ้ามาคิดใกล้ครวญพิจารณาดูนะเราสอบถามคนนั้นคนนี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรเนี่ยก็ได้คำตอบที่สอดคล้องกันข้อมูลนี้จะต้องเป็นเรื่องของสติปัฏฐานคือสตินั่นเองท่านผู้ฟังสติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นข้อมูลที่จะเป็นความลับสุดยอดเป็นอจริยมุติที่จะบอกเฉพาะในเวลาสำคัญที่จะบอกเฉพาะกับคนสําคัญคือบางคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเป็นสติหน้าน่าจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเกี่ยวกับพระรัตนตรัยหรือคําสั่งเสียที่ว่าให้ภิกษุสามัคคีกันหรือว่าเรื่องโพธิปักขิยธรรมหรือว่าเรื่องการว่าพยากรณ์คนนั้นได้เป็นโสดาบันสกทาคามีซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นช่วงที่อยู่ในพรรษาสุดท้ายพระพุทธเจ้าเอามาบอกหมดเลยนะคนนี้ตายแล้วเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นพระอรหันต์มีการพยากรณ์ให้ฟังในช่วงท้ายๆบางคนอาจจะคิดว่าอันนี้หรือเปล่าที่ถ้าจะเป็นอัจฉริยมุทิเนี่ยจะเป็นสิ่งนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของโพธิปักขิยธรรมซึ่งเน้นย้ำอยู่หลายรอบเหลือเกิน ศีลสมาธิปัญญาด้วยว่าให้ปฏิบัติตามหรือว่าเป็นเรื่องการสั่งเสียให้ภิกษุนั้นสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมอันนั้นก็อาจจะเป็นลำดับรองลงมาท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราจะรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เหลือแค่อันเดียวเน้นเข้มข้นนั่นคือเรื่องของสติแต่เรื่องสติท่านผู้ฟังรู้ป่าวว่าเป็นสิ่งแรกเลยที่พระพุทธเจ้าคิดถึงว่าจะบอกกับสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่มีความคิดความดำริแล้วว่าจะแสดงธรรมได้ระลึกถึงก่อนเลยได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในตอนหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าครั้งหนึ่งที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่เราในขณะที่เข้าสู่ที่พักหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวความคิดดังนี้ว่านี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างเหล่าไหนเล่าคือเธอนั้นเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นผู้มีความเพียรเผาบาปมีสติสัมปชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่แหละคือหนทางทางเดียวดังนี้ก็ในลำดับนั้นสามดีพรมรู้ปริวิตกในใจของเราด้วยใจจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วหงอเข้าเท่านั้นสามดีพรมห่มผ้าเฉวียงบ่าน้อมอัญชลีเข้ามาหาเราแล้วกล่าวกับเราว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตนั่นเป็นหนทางทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังนี้เมื่อสามดีพรมกล่าวคำดังนี้แล้วได้กล่าวคำอื่นที่ผูกเป็นคำกาบคือเป็นคาถาว่าพระสุคตผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดแห่งความสิ้นไปแห่งการเกิดผู้มีพระทัยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูลย่อมทราบทางเอกซึ่งเหล่าพระอรหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อนและกำลังข้ามอยู่และจะข้ามซึ่งห้วงโอคาได้ดังนี้เป็นสิ่งแรกท่านผู้ฟังเป็นสิ่งแรกเลยสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าถ้าจะไม่บอกถ้าจะบอกเฉพาะเวลาที่สำคัญกับสิทธิ์คนสำคัญสิ่งนั้นจะต้องเป็นสติแต่สตินี่แหละกลับเป็นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าจะเปิดเผยให้จะบอกให้ทราบในคำสอนนี้ท่านผู้ฟังจึงไม่มีเรื่องที่จะปิดบังไว้เลยไม่มีเลยบอกหมดว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะจริงๆบอกหมดว่าคำสอนที่จะให้คนที่จะมาพ้นจากความทุกข์ได้คือเรื่องสติแจกแจงให้ด้วยว่าสติเนี่ยถ้าแตกออกไปแยกออกไปจะเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาแตกแยกแจกแจงออกไปเป็นศีลสมาธิปัญญาแจกแจงออกไปเป็นมรรค8เอาตรงมรรค8นี่แหละท่านผู้ฟังเอาไปบอกสอนบอกสอนกันเทศกันแรกยกขึ้นมาก่อนเลยเรื่องมรรค8เดี๋ยวบอกว่าหนทางที่มันจะตันมันจะไปไม่ได้เนี่ยคือการชุ่มอยู่ด้วยกามการทรมานตัวเองให้ลำบากมันไปไม่ได้มันเป็นทางตันที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันไม่ถูกแต่ทางที่จะไปได้คือมรรค8หนึ่งในนั้นคือสติสิ่งที่จะเป็นกำมือในธรรมะที่จะยังกำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูเนี่ยเอามาเปิดเผยให้ดูตั้งแต่วันแรกเลยไม่มีอะไรที่จะปิดบังในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ฟังเหตุการณ์ที่อุบาสก ท่านนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังแต่ถึงความที่บางทีมีข้อมูลสำคัญสำคัญบอกเฉพาะสิทธิ์ที่มาเรียนพิเศษกับตัวเองมานึกย้อนถึงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นเคล็ดลับแบบนี้ได้ถูกเปิดเผยบอกมาตั้งแต่แรกเลยแล้วถ้าเรามาลองคิดดูในเรื่องของอัจฉริยมุตติเนี่ยที่เป็นกำมือของอาจารย์เนี่ยหรือเป็นความลับเป็นความข้อมูลข้อเท็จจริงที่แบบว่ากำมาไว้ไม่เปิดเผยให้ดูมาเป็นตลอดระยะเวลายาวนานเนี่ยเราจะพบในอีกหลายๆจุดด้วยกันท่านผู้ฟังเช่นในวงการวิทยาศาสตร์หรือวงการภาพเขียนหรือภาพถ่ายอย่างเงี้ยบางทีภาพถ่ายที่เขาไปถ่ายมาเนี่ยเขาจัดเซตมาหลอกเอาไว้ว่าให้มันดูเหมือนจริงมากๆนะภาพถ่ายบางภาพที่มีชื่อเสียงในโลกเขาไปถ่ายเห็นปีศาจหรือว่าเฟอร์รี่หรือว่าเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามาอธิบายตอนหลังก่อนที่ตัวเองใกล้จะตายแล้วว่าโอ้เนี่ยฉันจัดฉากเอาแต่เป็นภาพที่ไม่ได้จริงหรอกอันนี้คือข้อมูลที่กำเอาไว้ไม่ยอมเปิดเผยให้ดูมาเป็นเวลานานหรือว่าผลงานวิจัยบางอย่างหรือที่ตัวเองคิดค้นขึ้นจินตนาการขึ้นบอกว่าอันนี้แบบเรื่องอุปโลกขึ้นไม่ได้เป็นจริงเป็นสิ่งที่กำเอาไว้ไม่เปิดเผยให้ดูแบบนี้เราก็จะเห็นได้อยู่ในวงการต่างๆทั่วๆไปทีนี้สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีแต่คือเปิดหมดแล้วเปิดเผยให้ดูหมดแล้วอะไรเป็นอะไรชี้แจงแล้วธรรมะแสดงแล้วไม่ขาดระยะไม่มีอื่นที่นอกจากแสดงแล้วไม่มีกำมือในธรรมะคือธรรมะที่ยังกำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูเนี่ยไม่มีทุกอย่างบอกหมดแล้วให้สบายใจได้อันนี้คือสัมมาสัมพุทธะของเราเป็นอย่างนี้นะผู้สอนของเราเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าพระสงฆ์จะไม่เป็นอย่างนี้นะคือพระสงฆ์บางรูปก็ไม่ได้บอกคุณพิเศษของตนแต่เพราะว่าในสมัยนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสัทธรรมปฏิรูปเยอะพอมีสัทธรรมปฏิรูปเยอะเรื่องที่มันบิดเบือนไปเรื่องที่มันไม่จริงเรื่องที่เป็นของเทียมอ่ะปฏิรูปนี่คือหมายถึงเทียมเอาแต่ไม่ใช่ของแท้ในความหมายที่สองนะไม่ใช่ของแท้เนี่ยพอของเทียมมีปรากฏเยอะมากขึ้นของแท้นี่ก็ต้องเก็บไว้อย่างดีแต่จะบอกทั่วไปก็ไม่ได้แต่บางทีทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดบางทีนี่ก็ต้องเก็บเอาไว้แต่ไม่บอกความลับบางอย่างก็ตายไปกับผู้ที่ตายไปนั่นแหละแบบนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เขากำเอาไว้ไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นทราบแต่ก็ยังเป็นความลับที่ตายไปกับบุคคลนั้นแต่ไม่ได้เปิดเผยให้แต่ถ้าเรามาศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในตัมฟังให้เรามั่นใจได้เลยให้เรามั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้สอนเนี่ยไม่มีอยู่แล้วหมดแล้วบอกหมดสอนหมดทุกอย่างบอกหมดเปิดหมดประเด็นมันคือตรงนี้ว่าคำสอนที่บอกไว้เปิดไว้สอนเอาไว้ในสมัยนั้นเนี่ยมันเหลือมาถึงสมัยนี้เท่าไหร่มีมากน้อยเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ที่เราจะเอามาทำได้ปฏิบัติได้แต่คือที่มันสูญหายไปแน่นอนมันมีแน่ดูจากคำสอนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่ตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยดูจากรูปแบบของภาษาแล้วก็พบว่ามันน่าจะมีบางส่วนที่มีไม่ครบหรือว่าขาดบางตอนบางช่วงไปในบางพระสูตรแต่ทีนี้ถ้าเราดูทั่วๆไปหมดพิจารณาในแต่ละข้อมูลที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้เนี่ยที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยมันเพียงพอแต่คือพระพุทธเจ้ายืนยันไว้ว่าที่บอกสอนไปเนี่ยมันพอที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้นทำให้เกิดการเห็นตามจริงได้ตามธรรมะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้พอแน่นอนเกินพอเลยแต่บอกสอนไว้ไม่ขาดระยะเพราะฉะนั้นบางส่วนที่มันอาจจะหายไปเลือนลางไปมีมาไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนที่มันยังมีอยู่เหลืออยู่เนี่ยมันเพียงพอท่านผู้ฟังถ้าเรามีความมั่นใจได้เลยถ้าเรามีความมั่นใจได้เลยว่าในทางคำสอนนี้เนี่ยไม่ได้มีสิ่งอะไรที่ปิดบังไม่ได้มีสิ่งอะไรที่ยังไม่ได้บอกหรือจะบอกเฉพาะคนที่มาเรียนพิเศษแต่สอนพิเศษให้ใกล้ชิดไม่มีเพราะว่าพระองค์ทราบท่านผู้ฟังดูสิอย่าเรื่องสตินั่งคิดอยู่คนเดียวอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเทวดาที่เป็นพรหมก็ยังมารู้จิตใจของท่านได้ความลับเนี่ยท่านผู้ฟังไม่มีในโลกหรอกบางทีเราอยู่ในที่ลับๆแต่คุยกันสองคนอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นความลับอันนั้นไม่ลับหรอกเพราะว่าเทวดาเขาก็มาฟังได้ประตูมีช่องกำแพงมันมีหูฟังได้รู้ได้ หรือจะให้ลับไปกว่านั้นเก็บไว้คนเดียวใช่ไหมไม่เคยพูดไม่เคยบอกกับใครเก็บไว้ในใจเรื่องที่อยู่ในใจเนี่ยคนที่เขาอ่านใจคุณได้ก็มีเขาอ่านใจคุณว่าคุณคิดอะไรอ๋อทำเรื่องนี้เอาไว้มีความไม่ดีอะไรที่เป็นเหมือนรอยเปื้อนของผ้าที่ยังไม่ได้ซักdirty laundry เนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าเนี่ยบางทีเก็บงำเอาไว้แต่คนที่รู้วาระจิตคนอื่นได้เนี่ยเขาก็จะรู้ได้ความลับไม่มีหรอกท่านผู้ฟังในโลกนี้สำหรับบุคคลที่รู้ทั่วไปหมดแล้วบุคคลที่เป็นสัพพัญญูรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่รู้เนี่ยจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยมาบอกกล่าวบอกสอนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยมีความมั่นใจได้เลยมีความมั่นใจในผู้สอนในพระพุทธเจ้าของเราว่าท่านเนี่ยไม่มีสิ่งที่ปิดบังเอาไว้ไม่มีสิ่งที่กำเอาไว้ยังไม่เปิดเผยให้ดูสิ่งที่เป็นความลับความสำคัญนั้นได้บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วให้เราตั้งสติให้ดีท่านผู้ฟังให้เราระลึกถึงคำสอนให้ดีการระลึกถึงคำสอนเป็นธรรมานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติการระลึกถึงลมหายใจของเราเป็นอานาปานสติสตินี่แหละให้ตั้งมั่นเอาไว้บางทีเรามีเรื่องราวผัสสะใดๆมากระทบเคลื่อนไปบ้างไหลไปบ้างไปตามกระแสของผัสสะของตัณหาบ้างเอาทำใหม่ตั้งใหม่ให้เห็นความสำคัญของสตินี้ให้อย่างมากให้ทำให้ถูกให้ทำให้ดีอย่าตั้งจิตไว้ผิดอย่าคิดว่าโอ๊ยฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้อันนี้คือตั้งจิตไว้ผิดแต่ตั้งจิตไว้ถูกคือตั้งไว้ว่าจะทำยังไงให้มันได้จะทำยังไงให้มันได้จะทำยังไงให้สตินี้ตั้งขึ้นได้บางทีบางคนเนี่ยสติตั้งขึ้นไม่ได้เพราะว่าสารณะมันเสื่อมไปติพระบ้างทำศีลไม่ดีบ้างนั่นคือถ้าเรามีสารณะเสื่อมลงไปเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลสี่อย่างนี้เป็นโสตาปฏิยังคสีเนี่ยไม่ได้ถูกนำถูกลากถูกพามาอย่างดีเนี่ยมันก็พาจิตไปไม่ได้สติก็ตั้งขึ้นไม่ได้แต่สตินี่คือการระลึกได้นะท่านฟังนะหมายถึงการที่เราจะตั้งจิตลากไปทางนี้ไปทางที่มันจะไปสู่นิพพานได้คนที่จะทำได้ต้องมีสารณะสารณะนี่คือที่ไปที่จิตจะให้จิตมันไปได้แต่ถ้าเราสารณะเราเสื่อมหรือบางทีแบบว่าศรัทธาหัวเต่าอ่ะไม่ได้มีเต็มที่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลบางทีด่างๆพร้อยๆกระดำกระด้างมีความด่างพร้อยในศีลแต่มันก็ทำให้สติตั้งขึ้นไม่ได้เราตั้งจิตใหม่ตั้งหวังเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ถ้าจะมีความสำคัญที่สุดที่ถ้าพระพุทธเจ้าจะไม่บอกหรือจะบอกเฉพาะเวลาสำคัญสำคัญหรือว่ากับบุคคลสำคัญสำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องเป็นสติเป็นสติที่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเป็นทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เรากำสิ่งนี้ให้ดีเราจับสิ่งนี้ให้มันกำนี่ไม่ใช่ว่าเหนียวหนืดยึดติดมันนะเพราะว่ายึดติดมันเป็นเหตุของความทุกข์เป็นความยึดถือแต่จับให้มั่นเกาะให้ดีคำว่าเกาะนี่แหละท่านฟังคือสรณะคำว่าเกาะนี่แหละคือเอาเป็นที่พึ่งคำว่าเกาะนี่แหละคือพร้อมที่จะปล่อยเราเกาะสติของเราให้ดีตั้งสติไว้ให้อย่างมั่นคงสติคุมจิตได้สติรักษาจิตได้คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านฟังมีสตินี่แหละเป็นอธิบดีสติเนี่ยจะพาจิตไปคือผัสสะทั้งหลายมันจะวิ่งมาจิตนี่มันจะรับหมดมีผัสสะใดๆจิตรับหมดมันจะไหลไปตามกระแสบ้างสุขบ้างทุกบ้างจิตรับหมดสติที่มีอยู่ในจิตนี่แหละจะพาจิตไปสู่วิมุตติคือความพ้นจากสิ่งที่เป็นผัสสะเป็นความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ความที่เราพ้นจากสิ่งที่เป็นผัสสะเป็นความทุกข์ต่างๆแล้วเนี่ยมันจะพาจิตไปให้ไปถึงนิพพานได้จิตมีสติเป็นที่นั่นไปสู่สติมีวิมุตติเป็นที่นั่นไปสู่วิมุตตินี่แหละตัมบูฟังมีนิพพานเป็นที่นั่นไปสู่นิพพานเป็นที่สุดจบแห่งความทุกข์ทั้งหลายแม้ในตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนการปรินิพพานแค่นาทีเดียวตอนนั้นนอนสีหสายาแล้วพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วเป็นช่วงยามสุดท้ายของราตรีลมหายใจค่อยแผ่วเบาลงปัจฉิมวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นครั้งสุดท้ายก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องสติตรัสไปว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วก็หลับตาลงเข้าฌานสมาธิไว้อยู่ตลอด แล้วก็ปรินิพพานคำว่าไม่ประมาทท่านผู้ฟังก็คือสตินั่นแหละสิ่งแรกที่ได้ทรงคิดทรงดำริว่าจะบอกจะสอนก็คือเรื่องสติสิ่งที่บอกสอนตลอด45ปีไม่ได้เคยปิดบังเปิดเผยไว้ตลอดก็เรื่องสติถ้ามีใครที่จะมาถามพระองค์เรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4มีความชำนาญที่จะแยกแยะแจกแจงเปิดเผยทำให้แจ้งสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ถ้ามีสาวก4คนมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายเองว่าจะใช้กายเป็นฐานที่แต่งการระลึกถึงยังไงตอบให้บอกให้มีคนหนึ่งมาถามเรื่องเวทนาว่าจะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้อย่างไรตอบให้บอกให้มีคนหนึ่งมาถามเรื่องเกี่ยวกับการที่จะใช้จิตอีกคนหนึ่งถามเกี่ยวกับการที่จะใช้ธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงตอบให้บอกให้ถามตอบกันทรงจํากันสาวกทั้ง4รูปเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทรงจําไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องดื่มน้ําไม่ต้องไปห้องน้ำถึงเวลานอนก็ไม่ต้องนอนถามตอบกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรามีความเชี่ยวชาญสามารถจะตอบเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยได้ตลอด100ปีคำพูดคำอธิบายเนี่ยก็ยังไม่หมดบอกไว้แง่มุมนี้สอนไว้แง่มุมนั้นตลอด45ปีก็บอกก็สอนเรื่องนี้อยู่ทั้งในมรรค8อยู่ทั้งในเมตตาอยู่ทั้งในพรหมวิหาร4อยู่ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์อยู่ในทุกๆเรื่องต้องมีสติกำกับไปหมดมีสติเป็นอธิบดีแม้ในคราวสุดท้ายแห่งรูปขันธ์ของท่านที่ยังดำรงอยู่ก็ยังพูดถึงความไม่ประมาทคือสตินั่นเองให้เราตั้งสติไว้ให้ดีท่านผู้ฟังสติถ้าไม่มีกำลังไอ้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะพลาดได้แต่เราตั้งสติเอาไว้ให้ดีการศึกษาของเรานั้นสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับเราได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร